Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxe eta Irratiko entzuleok. Ni Paolo Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokarena dut. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, keixo. Gaur Bidasoa zarituko gara, izan ere orain dela aste batzuk aipatu genuen moduan Sabino Arana Fundazioko saria jaso zuten atzo goizean. Hortziraleko pilota partida zere hitz egingo duguen, daiako Daniel Ugarten ospatu zena zain zuzen ere, eta Real Unioneko azken albisteen berri ere emango dugu. Noski, azkenik eskualdeko kirolariek asteburuan lortu dituzen emaitzen inguruan ere mintzatuko gara. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Bidasoarekin hasiko gara, orain dela aste batzuk aipatu genuen Bidasoa klubak Sabino Arana Fundazioaren saria jasoko zuela klubak duen historia eta ibilbideak goraipatzeko asmoarekin. Ba, atzo banatu zituzten sariak eguerdiko 12etan Bilboko Arriaga antzokian. Bertan izan zenen saria jasotzen Gurutza Aginagalde, Bidasoako klubeko presidentea, Julen Aginagalde eta Jon Azkue jokalariekin. Ekitaldiaren ondoren Gurutza Aginagalderekin hitz egiteko aukera izan genuen eta pozik azaldu zen sari hau jasotzeagatik. Entzun diezaiogun. Bai, egia esan momentu gozo batean iristen zaigu, baina ez da momentu batik, baizik eta ba, 60 urtetako ibilbide bati aitortza da. Ibilbide luzea, jende askok parte hartu duen ibilbide hontan izen asko dago, jende asko dago, lan asko dago. Bidasoa ba, izan dena izatera lan asko dago atzetik eta egia esan ba, oso pozik, oso harro. Eta oso eskertuta, azkenean sari oso prestigiotsua da eta jende askok betetzen duen sari bat. Bai, noski, azkenean 60 urtek gora berak ematen ditu, momentu osonak, momentu ezainonak. Baina gaur egun Bidasoa dagoen lekuan egoteko, ba, momentu guzti horiek pase behar izan ditugu, eta azkenean denak gara parte ez. Momenturik gozoenetan asko gozatu dugu, baina sufritzen ere jakin behar daun eraino iristeko, eta bueno, azkenean guztiok gara ez, Bidasoa, eta guztiok lan egin behar dugu, ba, momentu honenetan eta momentu txarrenetan, onraino iristeko, eta bueno, 60 urte izan dira, 60 urte gora berarekin, baina azkenean nik uste dut ba, zapore oso gozoarekin eta ilusioz ba, etorkizunari begira, ba, ez dakit beste horren beste lortuko dugu, baina bai behintzat ba, lan egiteko gogoz eta ilusioz. Gehio entzun behar gertan nuen. Bueno, ibilbide hori hasi zen 1972an, eta aipatu behar da Jose Miguel Aranak sortzaile izan zela. Jose Miguel Arana, bere alaba bertan egon zen Bilbon ere atzo, Arriagan, aipatu duzen zela, Javier Sesma ere bertan egon zen, beste batzorrekide batzuek ere bai bertan egon ziren, eta kontutan hartu behar da, ba, bertan Beñarro Garzi edo Manolo López edo Emilio Bixer, ba, beste asunto batzuen gatik, bertan ez zirela eron, ba, bihotzakin noski baietz. Eta Bidasoaren zat, pauso handi bada, bai. Alde batetik, eta bihar, eta pentsatzen dut, aurrerago egingo duela, eta ba, pentsatzen dut ere bai, ba, atzo hitzordu handia zituela. Alde batetik, sari hori jasotzeko. Beste bai. Alde batetik, Bidasoa bertan zegoen Europako finalan. Txapelketako finalan. Han, Claudio Drezola, jokalaria, eta irundarrak Iñaki Pezina. Bai, hori da. Oia izana ere, hori beste alde batetik. Bai. Eta gero ere Hondarribian, ari zen Arrobiako jokalari nagusiekin jokatzen, eta garaipena eskuratu egin zuen, 21 eta 28. Bai, hori da. Eta gero Arrobia ere bere lanetan. Orduan Bidasoa astea borobila izan du, alde horretatik, eta astero bat hasiko du orain. Bai, hori da. Astero bat, bai, bai, sariakin, bai. Ez bai. Baino, astero bat hasiko du. Bihar prensaurrekoa izango dugu. Bai. Ja, goizeko amarra lorren gutxitan, jako bokuetarak balorazioa egingo du. Bai. Utarrilari eta zer izango duen aurrean. Eta astezenean neurketa. Hori da. Kanporeketa hasiko da Irunen, zerretia eta laurdenetan. Bidasoa Benidorm izango da. Bai. Baina horrez da amaitzen. Horrazten da. Horrazten da kontua. Bai, eta larun batean, Iruñara. Bai. Iruñan, anaitasunaren aurka. Bueno, ostiralean xetasun gehiago izango ditugu. Hori da. Neurketa honen kontuetan. Eta gero beste alde batetik, bederatzian berriz ere Benidorren. Bai. Eta gero jarraituko dugu. Hori da. Jarraituko dugu. Kusiko dugu nola datorren Claudio Drezola, zo zaleak ere bertan ziren, zumaiarrak, Bai. Hain zuzen ere. Bai. Irundar bat ere ikusi, telebistatik ikusi izan genuen, baina bueno, hori beste bai. Kontua da. Eta hor, ba, finalean, 27-26. Baina finalean, Bidasoaren kontua ezen amaitu hor. Zeba, Thomas Svensson, Bidasoako atezain oia bertan zegoen ere, bai. Suediarrekin. Bera da, atezainen entrenatzailea. Hori da. Eta bere ala klubak zorien du egin zuen Thomas Runar Svensson atezain handia. Garai batian Bidasoan, Bartzelonan ere bai, Atletico de Madridien ere bai, ondako bai. Alemanian eta beste, ibilbide garrantzitsua. Ba, bertan han zegoen Thomas Runar Svensson, orduan ja, ba, eguna borobila izan zen alde horretatik Bidasoaren zat. Bai. Eta Benidorren Iker Serrano. Hori da. Egongo, bai. Kapitan joia. Bai. Ba, hori da, gogoratu dezagun, urrengo neurketa Bidasoak, aste honetan izanen duela, orduan ekingo diola berriz ere lehiaketari, eta erranduzun bezala, ba, Errege Kopako hirugarren kanporaketa izanen dela, Benidormen aurka, Artalekun, Arratsaldeko 8ak eta 4ordenetan. Za sei laitea. Bai, bai, bai. Sei laitea. Pogorra izanen da, bai. Sei laitea. Bai. Gero ere Kangas etxian hartu beharko dugu, Orida. Gero datan Presov, gero 17an Huesca, 19an Barcelonan, 22an Fuxe Berlinen aurka, Berlinen, bai. Gero 24an Valladolid eta 26an Antequerasen aurka. Bai, bai, bai. Arnasik. Arnasik gabe, etengabe bai. Eta erokeria. Bai. Hala izanen da. Bertzealdetik Ortziralean bisintxo besten arira Hendaiako Daniel Ugarten pilota partida ospatu ziren eta bertan aritu ziren Elezkano bigarrena Zabaleta eta Laso Imaz bikotearen aurka. Lehendabizikoak sailkapeneko liderrak ziren eta partidaren hasieran hori erakusten hasi baziren ere Laso eta Imazek indarrez ekin zioten partidaren bigarren zatiari eta azkenik 15-22 irabaztea lortu zuten. Partida ikusgarria izan zen, emozioz betea, eta gainera frontoia betetzea lortu zuten. Giro aparta bizi izan zen, beraz Daniel Ugarten Ortziral arratsaldean. Zuan zinen, ez da Jean-Pierre, nola ikusi zenuen partida? Beno, eta giroa? Bueno, aipatu behar den zirreztat, bakizu frontoia nola den, zerpa eta bai. Orma ona du, baino jakin behar da. Bai. Jakin behar da hor, ba, kantxan bertan, atea, zer, ba, oso abiedura handiko kantxa da, nahi dut esan pilota bormatik bai. Ziztakatzen da, eta gero lehen botean arazoak planetatzen ditu, bai. Atzelari eri, atzera jotzea, eta aurrean etzeko ere ba, aski hona da. Abiadura bai. Bere ala hartzen dut. Bai. Hor, ba, erosoago egon zen Laso, eta baita ere Anderimaz, bai. Eta hor, arazo gehiagoekin Zabaleta, bere palagoakin, palanka zora jarria du. Bai. Eta bai, bai, eta Elezkano bigarrena, baina azkenean, ba, garaipena eskuratu zuten. Hori da. Lasok eta, bai, bai. Lasok eta oiartzuarrak, Ander, imazen, baina nola gilitu da asteburua, atzo bertan altuna hirugarrenak eta Martija garaipena eskuratu egin zuten. Eta Jaka Marizkorrena, ba, frontoitik ateratu zituzen, 22-7. Eta orain, begira ezazu, Irribarriak garaipen askuratu egin zuen, 22-16 urretiko etxea eta Aranguren gaindituz, Ratzuzarekin batera, bai. Eta hor ditugu lau lidergo. Lau, orantxe bertan, Irribarria eta Ratzuzta, 7 punturekin. Elezkano bigarrena eta Zabaleta 7 punturekin, Laso Taimaz 7 punturekin eta 7 punturekin Altuna 3garrena eta Martija. Mm-hmm. Hor ezberdintasuna alde dutenak Irribarria eta Resusta dira, 45 24ekin Elezkano eta Zabaleta 26ekin Laso Taimaz eta 7rekin Altuna 3garrena eta Martija, datorren ostirelean jokatuko dute ere. Gernikan frontoian, Altuna 3garrenak eta Martijak Urrutiko etxea eta Aranguren aurka, gero larun batean Labriten jokatuko da Neurketa Ezkurdia eta Tolosa Laso eta Ander Imazen aurka, igandean Eibarren Jakatamarizkorrena Irribarri eta Arrazolaren eta Arrezuzaren aurka, eta astelenean, datorren astelenean, bai. Elezkano bigarrena eta Zabaleta, Peña bigarrena eta Albizuren aurka, Tolosan izango da, neuruketa hau arratsaldeko 4:30. Arrodan dago. Hori da. Binakakoa dago, bai. Pilpilean. Bai, bai, bai, ala da. Pilpilean dago. Bai. Real Unionek Hortzilalean aipatu genuen moduan atzo demoraldiko 21. Jardunaldea jokatu behar zuen Valladolid Promesas taldearen aurka, baina azkenean bertan bera gelditu zen Irungo klubean eman ziren COVID kasu positiboak zirela eta goizean goiz jakin genuen Hortzilal goizean jakin genuen berri hori eta beraiek ere segidan jarri ziren federazioarekin eta Valladolideko klubarekin kontaktuan partidua atzeratzeko asmoarekin. Azkenean eguerdean jakin genuen federazioak onartu egin zuela norgehiagoka bertan bera uztea eta bera zala izan zen atzo ez zuten neurketari jokatu eta hurrengo egunetan ikusiko da asteburu honetan ere partiduak aurrera jarraituko duen edo ez. Hala ere Real Unionetik esan zutenez positibo eman duten guztiak ongi daude, ez dute sintomarik eta emaitzak jakin zutenetik isolatuta daude beraien etxeetan. Espero dugu hurrengo egunetan beraien egoera hobetzea, rekuperatzea eta berriz ere martxan jartzea datozen jardunaldietarako, ezta? Bai, eta epaileak berehala erabaki hartu zuen, bai, ameka kasu deklaraturik bai. Eta hori aski garbi zen, alde horretatik. Gero beste alde batetik, beste neurketak ere bertan behera gelditu ziren, Ferrol majada da onda, ez zuzen ere, ero, bueno, Real Unión eta Valladolid, aipatuko duen bezala, eta Deportivo de la Coruña, Racing. Mm-hmm. Bertan bera, orduan sailkapen aldetik, hor berroita 6 punturekin bete aurrean Deportivo Racing berroirekin, Unión Deportivo de la Coruña 35 irugarren postuan, aipatu behar da, Logroñosek bere neurketan jokatu egin zuela, alde horretatik, eta berdindu egin zuela San Sebastián de los Reyesen. Mm-hmm. Aurretik jarri zen markagailuan, baina berdindu egin zuten. Eta gero beste alde batetik ere, laugarren postuan Unionistas, 34 punturekin, Celta B, 34, Majadahonda, eta Real Unión, 7garren postuan, 33 punturekin, baina neurketa gutxi batekin. Hori da. Orduan, garaipen askuratzen baldin badu, 36 punturekin, jarriko da, 3garren postu horretan, playoff bete-betean. Mm-hmm. Eta begira ezazu ze garrantzia, Leonen eskuratutako puntua. Bai. Begira ezazu. Bai. Leonesak berriz garaipena eskuratu egin zuen. Mm-hmm. Bai. Garaipena eskuratu egin zuen. Bai. Bere garrantzia du talde handi baten aurrean gaude, mm-hmm. 10garren dago oraintxe bertan 29 puntorekin eta begira ezazu ere eta entzuleek jakin dezaten ere ze garrantzia izan zuen Real Unión garaipenak bigon. Bai. Mm-hmm. Ze garrantzia izan zuen bat eta bi. Celta B Barreiron ez balaido zen garaipena eskuratu egin zuen eta gainditu egin zuen Atleti B taldea. Eta argi eta garbi, 4-1. Bai. 4-1. Zazpi gol aurkitu zituzten Madriden. Zazpi gol eskuratu. Bai. Garaipena eskuratzeko. Mm-hmm. Eta lehengoan 4. Bai. Eta Real Unión gainditu egin zituen balaido zen. Bai. Balaido zen ere ustez oso komplikatua da jokatzea, irekiagoa delako lekua, mm-hmm. eta beste mota batean jokatu beharralako. Baina kontutan hartu behar da, Real Unión bere lana oso txukun bete egin zuela berdegunean. Eta gero beste gauza bat, orain Aitor Zulaika atzo ez zuen entrenatu, eren egun ez da ere, mm-hmm. ostiralean ez da ere, eta gaur ere ez, uste dut bihar bertan hasiko direla entrenatzen. Bai. Eta ikusiko dugu, nola konpontzen den afera hori, behar lukete autobusa hartu datorren ostiralean bidaiatzeko Koruñara. Bai. Normalean, datorren larun batean jokatu beharrekete, zase bostak, tala, bostak ustu bostetan dela. Bai, hori da. Edo zazpietan azkenean. Bostak edo zazpietan, bai. Arata guztiz ere larun batean. Hori da, hori da, bai. Deportibo de la Coruñaren aurrean, baina Deportibo ere, ba, ikusiko du, nola konpontzen den afera hori, jarraituko dugu, eta bai. Ostiralean bertan izango dugu azken orduko albistea. Hori da. Eta jakingo dugu, Reunion, bidaiatu egin duen, ala edo ez. Hori da. Ikusiko dugu, ea denbora izanen duten, ba, ara joateko eta partidua jokatzeko, eta egoera ere hobetzen den. Ba, egoera hobetzen den, eta baimena guztia jasotzen dituzten, hori jakin berda, orduko kontu batzuk izango dira, baina, ikusten dut, erritmo aldaketa txiki bat izango dela, noski, hau ez da, ba, gustoko platera, noski, baina ikusiko dugu alde horretatik zertatzen. Hori da. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertze taldeen itzordoak aipatuko ditugu, emakumeen orezko erregional mailan Marinok utxera berdindu zuen Eibarren kontra jokatutako neurketa, ez zuten garaipenen lortu, baina Eibarrek golik ez sartzea ere lortu zuten, beraz ez da emaitza txarra lendabiziko sailkatuaren aurka aritu ondoren. Beti Gazte berriz, utxeta bortzeko markagailu erdietsi zuen Bergararen aurka, garaipen izugarria lortu zuten lesakarrek, hauek beraien atean golik ez sartzeaz gain, bortz aldiz ailegatu ziren bertze atera eta arrakastarekin amaitu zituzten bortz aldi horiek. Hirugarren mailan berriz, Beti Gaztek Tolosa jaso zuen atzo Mastegin eta bina berdinduta amaitu zuten partidua. Tolosa irabazten hasi baziren ere, bigarren zatian indar gehiorekin atera ziren lezelaira lesakarrek eta bi gol sartzea ere lortu zuten. Naiz eta etxean ez irabazi, berdinketa eskuratu zuten Beti Gaztek eta horrekin ere pozik gelditu ziren. Joseba Arrotetak partiduaren ondoren eguneko balorazioa egin zigun, entzun diezaiogun. Bueno, aurka jokatu denean lehendabiziko finala eta gaur etxeko bigarrengo finala. Tolosan kontra, beraiek azkenak eta guen azken aurrekuak. Egia esan lehendabiziko demuen ez dugu oso txukun jokatu. Baina beraiek ezarrez, hala ere, bi kontretan, ba, 0-2 jarri dira eta beraien abantaila. Partido lehendabiziko demuen guria oso txarra. Bigarrengo demuen, ba, bueno, delantera guztia aldatu dira eta da, presionatu diago indar gehiokin, hala ere arrisku gehiegi hartu, zer di, kara, edo zein kontratan posible ziguten hirugarrena sartu. Euki dute bat, oso garbia, ez dute azertatu, eta hoi bizia eman gatzuzte. Azkeneko minutun, ba, bueno, Asier Juvenila empatia sortu, lortu dik, bina, eta, bueno, kontento honberra, zer di, guan dikaren, bueno, aizia maten gatzu, bizitzen maten gatzu, baina egia esan gaur esperantzazian Tolosan kontra ba irabaztia. Bueno, ba, segin behar. Egia esan oan ekipo motxa dakagu, jugadore gutxikin, baina, bueno, saiatu inberda. Hala ere, luzatu inberda dugu denbora aldi hau. Bueno, biskat, krudelkeria hor, taldea motza izatea, hirugarren maila bertan, bueno, bai. Garaiak den dira bezala, baina bueno, esan taldearen zatere, ez dakit itxoropen gehiago zuen, horretetak alde horretetak, ez dakit, baina hori ere gaindituko du, beti gazte, jarretuko du, arazori gabe. Bai, aste buru honetan aukera zen, ez, ba. Irabazteko eta batez ere etxean irabazteko, Mastegin, ba. Tolosaren aurka, baina bueno, etzen posible izan, eta ba, baina bueno, azkenean bertze bi gol sartzea ere lortu zuten, eta bueno, berdinketa hori ere ez dago gaizki, hala ere hori, bueno, urrengo partiduetan jarraitu beharko dute eta saiatzen. Ba, noski baiet, urrengo partidu aski komplikatu izango da, laugarrenean aurka, eta horretxe bertan San Ignacio taldea izango du aurrean, bai. San Ignacio Beti Gazte, bai. Otro, baino, gazteekin, gazteekin ari da ere, aipatu du Asier Juminarekin ere, bai. Ba, bueno, urratxe, ba, gainditzen oztopo guztia Beti Gazte. Hori da. Gizonezko orezko regional mailan Real Union Bay taldea Aloñamendiren aurka aritu da asteburu honetan, eta bat eta utxeko markagailuarekin amaitu zuten. Naiz eta aurreko bi asteburuetan irabazi ezin izan zioten aurregin Aloñamendi taldeari, eta azkenean gol batengatik galdu egin zuten. Egoitz saiarrekin hitz egin genuen neurketaren ondoren eta honako balorazio egin zigun partiduaren inguruan. Bueno, oinatira etorri gea, Boixe, gurare erratxa honakin jarraitziaz, eta azkenien, jode, urte hasi danetikan, boixe, empate bat dortu enun mutrikun, eta gero etxeko bi partidutan ondo eta txukun aritu ginen, bai Oiartzunen kontra eta bai Hernanin kontra. Eta, bueno, bai esan ez da partidua espero bezala, tera. Baja pare genuzkan, horrek, jode, pixatu indiguz, eta azkenien, ba, bueno, bai atezaina aldatu berri izan dugu, horrek daukan pisuakin eta bueno, baita ere gure defentsan azken aldian ba oso ondo ari izan Pablo ere ba bueno, kanpoan geratu da eta bueno, bazkenian kostatu intzaigu batez ere partidoaren hasieran erritmo hartzea eta jokaldiri tontoenean bueno, ba aspaldi gertatzen zitzaigunan antzera ba bueno, gaizki ulertu bat egonda atzelari eta atezainen artean eta baloia botatzen utzi ondoren, biak geratu dira erdirteran eta bata bestean gatxikan, ba bueno, aurrelaria aurreratu intzai eta bat eta utzeko egin dute oso goiz, 15. minutuan. Hortikan aurrera ia esan oso pozinago batez ere taldearen nortasunarekin, azkenian, jode, ba bueno, holako kolpen aurrian aurretikan, ba bueno, askotan beraien artean herritak eta jode, honakoan iruditzen hau atea dutela hor nortasuna, bata besteai animatzen, laguntzen eta aurrein diote partidari. Lehenengo zatian aukera pare izan ditugu, beraiek ere beste aukera pare izan dituzte, azkenean ba guseatzen ari ginen hortan, baino bat eta utzekoa saiatu gea deskantsura. Eta bigarren zatian ba bueno, aldaketa parein dugu eta nahiko txukun ibili gea. Esango nuke bigarren zatia, ba ez 100%, baina 80%an guria izan dela. Egia da beraiek ba kontrarasoan saiatu diela eta aukera pare izan dituztela, baina iruditzen zait bigarren zatia gure izan dela eta bueno, ba gol batekin izan bagenu izan ditugun horietan etzala batera injusto izango gaur ba banakoarekin etxea jutia eta puntu batekin etxera jutia. Beraz, ba, hoize, tamalez, bat eta utxekoakin amaitu du partidua, eta, bueno, asko geratzen da horretikan. Datorren hastian, ando bainera jungo be Euskaldunan kontra jolaztea, eta, bueno, iru puntuekin bueltatu bargea, bai, edo bai, beraz, horretako lana gogorrengo guaztenetan. Gorengo mailan Hondarribiak 2 eta 4 markagailuarekin bai. Aipatu behar du pixatu horrezko ez da esatia bai, horan bai. Markagailuan ez esan hemen ene Turinek bete bere indarra erakusten ari da 40 punturekin bai. Eta alde horretatik Eibar bigarren postuan dago 38 punturekin 36ekin edo Eibar. Ba, Real Union arazoekin. Bai. Azkenen urtarrilako hilabete hori aski txukuna izan da. Bai, hori da. Berak aipatzen zuen, bai. Entrenatzaileak aipatzen zuen, baina aroñamendi aipatzen genuen ostiralean horretzen bai, zara. Esaten, kontuz asko again futbol zelaiarekin. Bai, bai. Kontuz asko again futbol zelaiarekin. Eta alde horretatik kontutan hartu behar da, ba, emaitza onbat eskuratzeko lekua dela, bai, baina behar da oso konzentraturik atera asko gainera eta bai. Ba, denboraldiko neurketa komplikatu denako bat izaten da eta zerkat, igandetan jokatzen da. Bai. Beti herriko kontuan fuola atzaldetan, igande bai, atzaldetan bai, lesakan bezala bitan. Hori da, bai, bai. Bueno, eta alde horretatik, ba, Realunek arazoak ditu, aurten ere ez du orekatzen azkenean, eta sailkapenean ba, hor dago, da, 11. lekuan eta talde honek eskatu behar zaio gehiago. Bai. Nere ustez, nere ustez. Oia iritzia da, baina horrela da kontua eta Turin taldea endaiar batekin altuna ari dena, Realunen aritu zena Hondarribian ere bai, Pasaian ere bai, endaiarri ba ari da Turinen eta txukun ari da. Bai. Turin nahi luke eskuratu berriz ere 3. mailara. Eta bultatzea, baina bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den. Orezko kategoria hori berezia da, bai, historikoa. Bai. Ba, orain bai, Gorengo mailan Hondarribiak 2 eta 4 markagailuarekin galdu zuen Unibertsitate Deusto taldearen aurka jokatutako partiduan. Ez zuten neurketa erraz hauek eta horrela izan zen, gainera jardunaldi honen ondoren Deustoko taldea sailkapeneko lehenengo postuan kokatu da Rotetaren aurretik. Azkenik erregional mailako igoera fasean San Marzialek 6 galdu zuen Elgoibarren aurka eta Marinok berriz 2 eta 1 garaitu zuen Turin. Bertze aldetik, erregional mailako kopako txapelketan Dunboa Eguzkia Soleus taldea menderatu zuen 1-2 markagailuarekin, eta azkenik Beti Gazte Kutxe eta bi galdu egin zuen Mastegin Trintxerperen aurka. Eskubaloian eskualdeko taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu. Alde batetik Ilkapo Hondarribiak lehen aipatugun bezala 2011-2018 irabazi zuen Jakar San Antonio taldearen aurka. Garaipen estua izan zen, baina azkenean lortu zuten irabaztea eta aurreko asteburuko porrotatik indar berritzea. Bertze batetik Txingudi Zubiederrek berdinketarekin amaitu zuen Orioko Mirotza taldearen aurka jokatu zuen partidua. Txingudi Goibar berriz Aritz Batalde taldearen kontra 29-27 galdu egin zuen, eta azkenik Txingudi Koserrek garaipena eskuratu zuen Hernaniko taldearen aurka jokatutako neurketa 36-18 markagailuarekin. Azkenik, Pre-Region Departamental Maiako Endaiako Estadioko emakumeak etxean aritu behar ziren asteburu honetan Lasef taldearen aurka, baina azkenean bertan bera gelditu zen neurketa. Ba, garai hauek dire, bai, hori, aipatu dugu. COVID-19 eta ba, aipatu izan dugu askotan, gauzara, ba, bueno, aipatuko dugu zer hartatzen den. Hori da. Futbola eta eskubaloia alde batera utzita, bertze kirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian emakumezkoen lehen maila nazionalean izeta lau Hondarribiak 45-54 markagailuarekin menderatu zuen bera taldea. Aurre ikusi bezala Hondarribitarrak aldearekin irabazi zuten partidua eta beraz pozik amaitu zuten asteburu honetako jardunaldia. Gizonezkoen bigarren mailan berriz, Erroibidek garaipena eskuratu zuen baita ere Getariako Keta taldearen aurka. Hauek 67-57koarekin amaitu zuten jardunaldia. Hau ere aurre ikus zitekeen eta horrela izan zen, baita ere garaipen zabala lortu zuten asteburuan eta hauek ere pozik zeuden eskuratutakoarekin. Errugbian berriz, Federal Bigarren Mailako Hendaiako Estadioak Zuton taldearen aurka 26-34 galdu egin zuten. Euskadiko Senior Ligako Zaisa Txingudik 84-3 markagailuarekin galdu egin zuen. Jipoia, eh? Bai. Jipoia, bai, Elorrion, badakigu horretik Elorrio talde komplikatu izaten dela, baina jipoia jarretu beharko du lanean, talde hainiko kamarero eta herreroen aginduz, baino lana, bai. Ba, aurrera ateratu behar da, eta lanarekin, bai. Ez da berria, Txingudi rugby taldearen zatorri, baino hobetzeko lanarekin jarretu beharko du, eta arrobiaren lanarekin ere bai, bai. Alderratatik kontutan hartu eta animo, hori animo da. Emendikan, bai. Da, bertan behera besoak, ez utzi, favorez. Ez, askotan da. Gertatzen dena, pixka galtzen duzu gogoa. Ilusioa, ilusioa, hainbeste porrotakin, galtzen, bertan behera ez utzi besoak eta lanean jarraitu. Animo handia hemendik. Bai, gainera pena bat izan zen, ze lehengo astean garaipenetik hain hurbil egonda, ba, azkenean honetan ezin izan zioten aurregin Elorrioko taldeari, eta ba, porrotarekin amaitu zuten asteburuko jardunaldia. Xabi Sánchez prentsa arduradunarekin hitz egiteko aukera izan genuen eta honako balorazio egin zigun partiduaren inguruan. Pasaren larun batean Elorriora joan ginen ligako 11. jardunaldia jokatzera. Gu ez ginen bat ere fin ibili gure jokoan eta 20. minutura arte ez genuen behar genuen erreakziorik izan. Eta beraiek bestalde oso joko on egin zuten, gainera aurrelari talde oso potentea aurkeztu zuten eta bere bi hegalaek ohikoan oso zaila dienak gelditzeko, ba bueno, ere beraien beraien lana ondo egin zuten. Guk dena den baloi izan genuenean ez ginen kikildu eta erasora joan ginen behin eta berriz. 20. minutu aldera erreakzio hori izan genuenean beraien entxogu markatik oso gertu ibili ginen behin eta berriz erasotuz eta bueno, aukerak aprobetxatuz, baina ezin izan genuen entxegugunera iritsi. Dena den, bigarren zatian, behin eta berriz saiatu ginen, baloia izan genuen momentuetan, eta azkenian, ba, bueno, zigor kolpe daten bidez, Hugok 3 puntu lortu zituen eta ordurako behaiek entxogu desente lortuak zituzten, orduan, bueno, partidaren amaieran 84 eta 3koarekin amaitu genuen. Tamalez lesioek berriz kolpatu digutez, azkenean oso partidu gogorra izan zen, eta ustekabeko jokaldi batzuk ere izan genituen, hortaz lesio larriren bat ere izan dugu, baina bueno, espero dugu datorren asteko atxaren aldia ere aprobetsatzea, jokalariak errekuperatzen jarraitzea, eta pixkanaka lanak fintzen ibiltzea, ba, datorren urrengo asteko, hau da, otsailaren 12-13ko asteburuko partiduan Arrasaten kontra ba, behar den bezala prestatzeko. Maiten izan berriz emakumezkoen superdivisioan Lekaeneak 4-2 irabazizuen Kobixa taldearen aurka, eta gizonezkoen superdivisioan ere 4-2 markagailu berberarekin garaitu zuten Kobiran Wetor taldea. Bateko Teresa Errandoneak Alemanian 360 metroko esi lasterketan parte hartu zuen eta 8,29ko marka eskuratu zuen bertan. Bai, eta Teresa Errandonaren emaitzaren arira, aipatu behar da, hirugarren esian jo egin zuela hankarekin esi hori eta arazoak izan zituela. Eta Karlsruhen jokatu zen mitin hori eta itxaropentsu joan egin zen, baina horrela izaten da goi mailako kirola. Bi gauza, hausnarketzeko ben. Alde batetik Zaragozara ez zela joan eta eztarriko arazoa zituela eta hori ba, kontutan hartu behar da, bere eragina izan zuen, noski baiet, afera horrek. Eta gero beste alde batetik, hirugarren esi hori ukitu zuen, martxa, arindu egin zuen, ahuldu egin zuen. Ainola eta guztiz ere prestatzen ari da mundiala, ja? Ba, egizu, Benderadoko mundiala jokatuko duela. Bai. 8:29, pentsatu dut, aserre egongo dela Teresa bere buruarekin ere. Bai. Bai. Bueno, jarraitzen du lanean eta ondo ere. Hori da. Ba, azkenik Hondarribiko Arraun taldeak ere lehiaketa izan zuen asteburu honetan, Bidasoan ospatu zuten hain zuzen ere Gipuzkoako aulki mugikorreko distantzia luzeko txapelketa. Bertan 7 elkartek parte hartu zuten, Hendaika, Santiago Tarrak, San Juan, Urkirolak, Donostia, Orio eta Hondarribia. Guztira 107 izan dire parte hartu dituzten ontziak larun batean. Hortziralean aipatu genuen moduan infantil eta kadete mailak Behobiako zubitik erten ziren, juvenilak eta seniorrak ordea Puntxasetik. Elmuga guztientzat aireportu bukaeran izan zen. Hondarribia Arraun elkarteak guztira 14 domina eskuratu zituen, urrezko 7, zilarrezko 8 eta brontzezko 2. 8ko senior gizonetan garaipena Oriorentzat izan zen eta bigarren sailkatua Hondarribia izan zen eta hirugarren azkenik Donostia AL izan zen. Oi, aipatu behar da, bai. Denok begiratzen dugu 8koari, Bai. Eta alde horretatik aurten Orio indarrakin hasi da, eta bere baixotasuna ere erakutsi gendu alde horretatik. Eta, bueno, Hondarribia Arraunkarteak bigarren postu erratan, berrez ere, Gipuzkoako txapelketa, Bidasoako uretan jokatu zer asteburu honetan, Orio beti indartxu, Hondarribia bete, bere lana betetzen, eta Santiago Tarrak taldea ere, bere gazteekin aritu zen, eta kontutan bere emaitzak ere jasoko ditugu, inoneotainoren bidez, eta osnartuko ditugu datorren ostige irabean zehaztasun gehiagorekin, eta hortxe bertan kontutan hartu, Oriok eskuratutako garaipena. Bateletan ez gara sartzen, baina Donostiarrek eta Granin irabazi egin zuten hirugarren jardunaldia, hori ere aipatu behar dugu. Geure inguruan ez dugu otxurarik, batelekin ibiltzea. Ez Hondarribian, ez Santiago Tarrak, baina eta guztiz ere, beste leku askoetan, bai. Dinamika horretan direla eta, lenguan Urumean bertan egon ziren, eta atzo Donostiarrak eta Hernaniko taldeak eskuratu egin zuten garaipenak, eta hirugarren jardunaldia jokatu zen. Bai. Bertze aldetik txirrindularitzan berri onak jaso genituen aurreko asteazkenean, izan ere Frantziako Turrak 2023ko edizioko lehen hiru etapak aurkeztu zituen eta Euskal Herria igaroko duela jakinarazi zuten. Hain zuzen ere 2023ko uztailaren batean Bilbon hasiko da Turra, lehen etapa hor inguruan izango da, helmuga ere Bilbon izango du, bigarren etapa berriz Gasteizen hasi eta Donostian bukatuko da, tartean gure eskualdea ere zeharkatuko du itzuli handi honek bigarren etapa honetan, Donostira iritsi baino lehen Jaizkibel mendia igoko baitute txirrindulariek. Hirugarren etapa azkenik Zornotzan izango du irteera eta Baionan amaituko da. Hirugarren etapa honen ibilbideraen xehetasunak oraindik argitu gabe utzi zituzten, baina eskualdetik berriz ere ikusteko aukera izango dela aurre ikusten da. Azken aldean txirrindularitzak berri onak ekartzen ari da eskualdean, aurten ere, aurten eta datorren urtean ere itzordu handiez gozatzeko aukera izango dugu, Jean-Pierre. Bai. Ongi ez? Bai, bai. Hori bere garrantzia izango du. Eta, hori da. Bueno, txirrindularitza, ez da Turra bakarrik. Hori da, ez, ez. Ez da Turra bakarrik. Maiatzean, Bidasoa itzulia izango dugu. Hori da. Hemen, bai. Gazteentzat, pentsatzen dut Aimar Etxeberria bertan izango dela, Kafar Oral taldearekin. Hori da. Eta, bueno, bere lana beteko duela. Alde batetik, hori, eta gero, Espainiako itzulia ere. Hori da. Hemen bertatik, asu gertu izango dugu, inunen bai. Bertan. Bai. Hori da. Orduan, ba, hori da. Bere eragina izango dugu, eta bai. Txirrindularitzak ere bere lekua hartu du eskualdean, eta alde horretatik, ba, baiturrekoak datorren hortean ikusiko dugu eskualdea zeharkatzen. Hori da, hori da. Ere, bai. Eta horretan, gerturago ikusiko ditugu, ba, bertan buelta, eta Bidasoa itzulia bere ala. Eta, aipatu dugun bezala, eta Txarokarrek aipatzen zuen bezala, bai. Ondarribitik ateratuko dela. Itzulia. Euskal Herriko itzulia. Hori gora aipatzekoa eta azpimarratzekoa. Hain zuzen ere, denbora izango dugu hori ere gehiago hausnartzeko hain zuzen ere, bai Txalokarrenekin, Kalixa Silanesekin, alde batetik, gero irundar Berjola Zabal zinegotziarekin ere bai, eta kirolariekin ere bai, Aimar Etxeberria izango dugu gurekin, hasi bai. Daia indartxu Caja Rural taldearekin lanean. Orduan, ba, gero pentsatzen dut 23an ja eskualerrian izan genuen Turra Senperen hain zuzen ere eta Ezpeletan mugaratu ziren txirrindulariak. Bai. Datorren urtean ere berriz ere izango dugu eskualerrian. Bai. Turra. Hori da. Ba, bere garrantzia ematen dio eta bai. Badakite euskaldun zaleek maite dutela La Grande Blue deitutakoa. Bai, hori da. Azkenik, Euskal Talde nagusien berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Lehen mailako neurketetan Osasunak asteburu honetan ez du partiduri jokatu eta hurrengo astean jarriko dira berriz ere martxan. Hain zuzen ere hurrengo neurketa otsailaren 8an izango dute etxean Sevillaren aurka gaueko 9etan. Komplikatua, eh? Bai. Sevillaren aurka Sevilla gogortzu ari da. Zer gu urte guztieta, baina aurten ere bai. Bai. Ez da uldu, eta Lopetegirekin gutxiko oraindik. Alde horretatik osasunatzen komplikatu, baina Sevillaren zatera bai. Bai. Gogorra izango da neurketa. Eta Jasoba, Jagoba Arrasaterek editu jasoko lorekin. Hori da, ez. Oparirik edu egingo. Ez. Jagoba Arrasatek. Kontutan hartu behar da, eta bueno, bai. Osasuna bere lana askitsukun betetzen du. Errealak asteburu honetan ere atxedena izan du, urrengo neurketa otsailak 3an izango dute. Errege Kopako final laurdena jokatuko dute orduan Betisen aurka. Neurketa etxean jokatuko dute, errandugun moduan otsailak 3an hortzegunarekin eta arratsaldeko 8etan. 8etan eta Real Betis balonpi historikoa ere bai. Bai, baita. Kontutan hartu behar da hori eta jasoko dute Errealak eta Errealzaleek, Errealea Arena, bai. Ano eta lekuan futbol zelaien. Bueno, kontutan hartu behar da, kopurua morriztua dela, baina alatak guztizere bazkideak lehentasuna izango dutela. Bai. Eskualdean bazkide ugari direla eta, ba, kontutan hartu behar da hori, bazkideak lehentasuna izango dutela, eta datorren ostegunean, ba, norriaka handi bat izango du. Izango dugu, norriaka handi bat. Bai. Eta Betisen, bravo, William Jose, Juanmi, Canales, denak Errealeko jokalari bai, oia. Hori da. Orduan, piper guztia, gatza guztia gainean. Bai. Bai, ikusiko dugu platerak ze ekartzen digun, Hori da. Futbol zelari horretan eta neurriketan. Hala da guztiz ere Errealak ba sensazio ona ditu, gaur bueltatura lanera. Hori da. Atletikek azkenik, urrengo neurketa otsailak 3an izango du baita ere, hauek ere Errege Kopako final laurdena jokatuko dute orduan, Real Madrid jaso beharko dute bilbotarrek etxean gaueko 9:30. Hauek ere neurketa zaila, komplikatua. Real Madrid aurrean bali madu noski bai ez, Hori da, bai. Hori kontutan hartu, bai. 9:30 jokatuko da, Atletiken eta Real Madriden artean, eta hor ere, ba, Atletiken beti esaten dute, geure kompetizioa dela bai. Guk dugula hor geure indarra, gure zigilua. Bueno, ba, Real Madrid ere ba, bere aldarrikapena egingo du alde horretatik erakusteko talde hoberena dela. Bai. Gutxienez ligan eta bueno, hor denak prest, gogor bai. Eusteko Atletikek erakutsi egin zuen bere indarra berdegunean Bartzelonaren aurka Real Madridek ere bai, Beste arazoak konpondu ditu eta eragozpenak ere bai eta Atleti aurre egiteko prest. Ba, futbol zelai handi bat, talde handi bat Real Madrid eta talde oso handia Atleti ere. Hori da. Bigarren mailako neurketetan berriz Real B taldeak atzo jokatu zuen Ude Las Palmas taldearen aurka eta utxean amaitu zuten partidua bi taldeak ere. Hor atezainen eguna izan zen. Bai, bai, alde batek zubi aurre Errealean eta beste alde batek beste euskaldun bat Fernandez, Arrasaterra. Bai. Eta norri oka handia egin zuten. Biek. Eta horregatik, amaitu zen norri oka. Pepe Mel ez zegoen aurkian, eta, bueno, ez dakit eragina izan zuen edo ez, baina hori guztiz ere, puntu bat Errealaren zat. Eskasa. Bai. Baina ez zuten galdu. Hori da, hori da. Alde batetik. Eta bigarren maila honetan, hiru puntuko liga batean, ba, puntu bat eskuratzea beti kaskarra izaten da. Bai. Edo hori esaten da. Orain duela hiru urte Real Madridek arazo bera izan zuen, berdinketa asko 16-17 eta gero azken orduan arazoak izan zituen. Eta Alberto Iturralde garai hartan etorri zen, eta bar. Ba, Errealak orain indarra izango du eragozpen guzti horiek gainditzeko. Hor dago galdera, mailen gainean eztabaida jarria indarra izango dugu, ez dakigu oso kategoria komplikatua da. Ikusi baldin baduzu sailkapenean aurretik Mirandes, Zaragoza, Leganes, talde horiek eroriko aldira hor. Alegina guztiak egingo ditu Errealak. Baita ere Amorebieta garaipena eskuratu egin zuen. Bai. Girona gainditu egin zuen bat eta huts. Girona talde handi bat, Estuani eta beste jokalariekin. Amorebietak bihotza askorekin eta saiakareak guztiak eginez, ba, garaipena eskuratu egin zuen. Ikusiko dugu Xabi Alonsoren taldeak ze abagunea dituen alde horretatik. Bai. Eibarrek berriz larun batean jokatu zuen neurketa Hueskaren aurka eta hauek 2-1 garaipena eskuratu zuten. Bigarren zatian iritsi ziren gol guztiak lehendabiziko Hueskako Jaime Seoanerena izan zen eta 3-1 jarri zuen. Eibarrek azken minuture arte itxaron behar izan zuen bere saiakerak errematatzeko eta azkenean 75 eta 85. Minutuetan Juan Diego Molina golak sartu eta garaipena eskuratu zuen taldearentzat. Bai, baina gizu biharren maila oso komplikatua izan. Bai. Azken minutu arte hor bihotza erakutzula eta indarra erakutzula. Eta nik uste dut bai Garitano eta bai Eibarrek dutela hori. Bai. Bihotz hori alde batetik. Eta dutela gogo hori, eta bere indarra Ipuruan ba, erakusten dutela, erakutsi egin dute garai batean eta orain ere bai. Eta nik uste dut, 25 jardunaldi ondoren, berea bagune handia jatela, igotzeko, bueltatzeko lehen mailara berriz. Horrek bere eragin handia du, diru aldetik, eta gero beste alde batetik, kirol aldetik ere bai, nola ez. Bai. Eta orduan ikusiko dugu, Eibarrek jarraitzen duen bere maila handiarekin, orain lehen postu horretan dago kokaturik. Hori da. Bai, nahi nuen aipatu ezbehar bat. Begoña Callejo hilda. Nor zen Begoña Callejo? Begoña Callejo zen garaibatean Mendibil taldeko entrenatzailea. Orduan, Amigos del Baloncesto, Irungo taldeak eta Hondarribiko hondartza taldeak bat egin zuten. Eta hor, Niebe Salza izan genuen bultzatzaile bat. Bueno, entrenatzailea 2000 urtean uste dut izan zela, Begoña Callejo donostiarra zen. Bai. Eta entrenatzaile handi bat Begoña Callejo joan eginda, zendu eginda. Atzo, jokatu zen ilunben, Gipuzkoa Basket eta Almansaren artean neurketa bat, aipatu dezagun Akunsa garaipena eskuratu egin zuela, 101-78, baina Begoña Callejo omendu zuten, bai. Eta geure eskualdean, bere garaian, eragina handia izan zen. Izan zuen, eta Gipuzkoa mailan ere bai, garaibatian, saskibaloian, ere bai, eta neskekin lana ainitz egiten zuen, egin zuen, eta bultzatzaile handi bat izan zen. Bai. Begoña Callejo. Begoña Callejo, goian bego, ezaguna asko eta lagun asko zituen, eta nahi nuen aipatu Begoña Callejoren itz bat berarentzat eta omenaldi txipi bat egin geure aldetik ere. Hori. Eta beti prest komunikabideen aurrean zehaztasun guziak argitaratzeko eta aipatzeko. Eta Begoña Callejo. Mendibil taldea, Txingudi Saskibaloi elkartea igo zuen garai hartan lehen mailara. Bai. Ba, gaurko saioaren amaierara iritsi gara, agurtzeko una iritsi zaigu, Jan Biak, eskerrik asko bai, berriz ere gureak. Astezkenean berriz ere, eskubaleko norbetetarekin, bai. Hanbertan egon gobera, hasiko gara berriz ere. Bai, hasiko gara, hartareku kirol bai. Begian. Hori da. Esaztu, Bidasoa, Benidor. Bai. Gero, larun batean, Iruñara. Hori da. Anaitasuna, Bidasoa. Eta bai. Gero, Benidorna berriz ere. Bai. Eta Benidor, Bidasoa. Hori da. Orduan, ba, hortik hasiko gera, eta espero dugun ere, Riazorren ba, neurketa jokatuko dut. Jakingo dugu, ostiralean ja, jokatuko dut, edo ez. Bai, emanen dugu horren berri ere. Noski, eta nire aldetik aio. Bai, eskerrik asko. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasastea eta hortzirala arte. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Vederti danzare